أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كانوا فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكم نجا قسمنا هلاك اتك ت من قرية شهيرلري كانت ظالمة zulmeden ve enşe'na yarattık, ba'deha ondan sonra kavmen toplulukları ahirin diğer. Ve zulmeden nice şehirleri helak ettik de sonra diğer toplulukları yarattık. Felemma ahassu, hissettiler mi be'sena azabımız, idâ hemen hum minha ondan yer kudun kaçmaya başlıyorlardı. Azabımızı hissettiler mi hemen kaçmaya başlıyorlardı ondan. La terkudu, kaçmayın, varci'u, dönün, ila ma atrif, ma usrif, ma usriktum. Ma utriftum, kaçmayın. La terkudu, kaçmayın, varci'u, dönün, ila ma utriftum fihi, sahip olduğunuz ve mesakinikum, evlere leallekum, umulur ki çünkü testus elune, sorguya çekileceksiniz. Kaçmayın. Sahip olduğunuz evlere çünkü kaçmayın, dönün sahip olduğunuz evlere çünkü sorguya çekileceksiniz. Kalu derler ya veylena, yazıklar olsun bize. İnna gerçekten de kunna, biz olduk zalimini, zulmetmiştik. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten de zulmetmiştik biz. فَمَا زَالَتْ sürüp gider tilke bu da'vahum, feryatları hatta ta ki kadar cealnahum, biz kendilerini hasiden, kuruyup biçilmiş ekine, hamidine sönmüş ateşe çevirinceye kadar. Biz kendilerini kuruyup biçilmiş ekine sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. وَمَا خَلَقْنَا, ve biz yaratmadık. Ve biz yaratmadık sema'e göğü, vel arde yeri, ve ma beynehuma bunlar arasındakileri la'ibin oyuncular olarak. Oyuncak olsun diye yaratmadık. Ve biz göğü ve yeri bunlar arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık. Lev eğer eradna isteseydik en nettehide edinmek lehven bir eğlence, lettehadnahu onu edinirdik min ledunna kendi tarafımızdan, in kunna biz değiliz failine yapanlardan. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik. Biz yapanlardan değiliz. Bel bilakis nakzifu bindiririz de bil hakkı hakkı ala tepesine batili batılın feyedmeguhu o batılın işini bitirir. Feiza bir de bakarsınız ki huve o zahikun o yok olup gitmiştir. Ve lekum size veylun yazıklar olsun mimma dolayı tesifune yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı. Bilakis hakkı batılın tepesine bindiririz de o batılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki o yok olup gitmiştir ve yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Ve lehu ve ona aittir. Ne ona aittir? Men kimler varsa ne varsa fis semavati göklerde vel ardi ve yerde ve men bulunanlar andehu onun huzurunda la yestekbirune kibirlenemezler an ibadetihi ona ibadet hususunda ve la yestehsirun ve yorulmazlar da. Ve göklerde ve yerde kimler varsa ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Yusabbihune tesbih ederler leyle gece ve nahar ve nahara gündüz la yefturun la yakturune bıkıp usanmaksızın bıkıp usanmaksızın la yefturun. Bıkıp usanmaksızın gece gündüz bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Em yoksa ittegazu edindiler de aliheten bir takım ilahlar minel ardi yerden hum yunşirun onlar mı diriltecekler? Yoksa onlar bir takım ilahlar edindiler de onlar mı diriltecekler? Lev eğer kâne fihima bulunsaydı eğer lev eğer kâne idi fihima bulunsaydı aliheten ilahlar illa başka Allah Allah'tan başka lefesedeta kesinlikle bozulup gitmişti fesubhane demek ki münezzehtir. Allah'ı Allah Rabbi Rabbi olan arşi arşın amma onların yesifune yakıştırdıkları sıfatlardan. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsa, bulunsaydı kesinlikle evren bozulup gitmişti. Demek ki arşın sahibi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. La yus'elu. Tutulmaz, tutulamaz. Amma sorumlu yef'alu yaptığından. Vahum onlar ise yus'elune sorguya çekilecekler. Yaptığından sorumlu tutulamaz ve onlar ise sorguya çekilecekler. Em yoksa ittehazu edindiler min dunihi aliheten. Min dunihi ondan başka aliheten bir takım ilahlar mı edindiler? Kul de ki hatu burhanekum. Hatu haydi getirin burhanekum delillerinizi. Hâze işte zikru. Olanların kitabı men benimle ma'ye beraber ve zikru kitabı men benden kabli öncekilerin vel hayır. Ekseruhum onların çoğula ya'lemune bilmezler. Neyi bilmezler? El hakka hakkı bilmezler. Fehum bu yüzden de mu'ridune yüz çevirirler. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki haydi delillerinizi getirin.